ginagawa naman lahat pero hindi pa rin makuha. Ang kaligayahan na gusto ko makami pero bakit sa akin ay pilit na pinagka-epilit ko tinitiis tahimik na nagpapanggap mga halik at yakap mo na hindi ko na malasap. Nasa na? Nasaan na nga ba tayo? Ayoko nang makinig pa ng mga payo ng mga kaibigan ko na sinasabi na maghanap na ng iba at halitan ka na. Pero kahit na gano'n ay di ko sinulo dahil kwento natin dalawa ayoko ituo. Di ko kong ituloy at pati maayos dahil di ko hahayaan na di ko magkapos. Ang pagmamahal at pinagkapag ko na kay tagal masisisi ba ako kung sa'yo na pamahal kahit gano'ng katagal ay hata. gusto kita. Sa salamin, di ko alam kung anong sasabihin. Ako ay mailim na pagtingin, naghanap ng tamang pagkakataong aminin. Hindi ko na kayang itago pa, matagal ko nang gustong sabihin. Gustong gusto kita, handa ko nang sabihin. Tagal kong sinusuyod ang buong mundo para hanapin, para hanapin ka. Nilipot ang distrito ng iyong lumbay, pupulutin, pupulutin ka. Sinusundo asahan mo mulai. panaliga. Sinusundo kita, sinusundo asahan mo. I know you're gonna dig this. Nicaran, next club. Alam ko meron ng iba. Sa kilos mo'y nadama. Pangako ay nakalimutan mo na. Wala nang masasabi. Mo kay lamig na pati yakap mo'y wala nang ga. Agaw ka man ng iba sa akin, pag-ibig ko'y patuloy pa rin. Sa isip ko'y DJ, DJ. The power of FLC Mini Sound System. DJ Francis on the mix. FLC Mini Sound System. Ilo Ilo Mix Club DJs. Tricks. FLC Mini Sound. System, located at Barangay Aguilang, Dumaro, Capiz. DJ Francis on the mix. DJ Francis on the mix. Music nga ergoy. Sakit ba? Mas agurugid. DJ Francis on the mix. Carlos Mix Club. If you pretty, make some noise. If you pretty, make some noise. If you pretty, make some noise. Make some noise. Make some noise. If you pretty, make some noise. If you pretty. Ando on the mix. I'm dalawa ay lagi na dapat. Ikaw lang kasi nabigay na sigla. Saya sa mundo ko napakagulo. Kaya kaya ang paglaban at ipagsigawan. Lahat na makakaya ko ibibigay sa'yo. But for now I just wanna get to know ya. Baby come my way. Baby wag ka na mahiya, get closer. I want you all for me. DJ Arjun on I'm not afraid to sinagaw siya. Maari bang malaman ko kung pila-pil mo nang sabihin, sana ay sabihin na ito. Request ng puso ko'y ikaw. Kanilig ka chong ako nang DJ Chad is a mix. Oh, Fall in love with Slow Jam Remix. Tulog ta! Fall in love with Slow Jam Remix. Versions. resist the Daddy finger, where are you? Here I am, how do you do? Mommy finger, where are you? Here I am, how do you do? Brother finger, where are you? Sister finger, where are you? Here I am, how do you do? Baby finger, where are you? Here I am, how finger